इतना पर चिंता सुनिए सुनाने के कार्य जो जहां भी है किताबों जरूरी नहीं कि किताबों सुनने पर पूरा कौन सुना सकता है। ये बुजुर्ग की किताबें इतनी है अलहमदिल्ला इसी उसको सुना देता है। कहते हैं बुजुर्गों के कारण इनका नौजवान को जवान को नौजवान मर्द को नामर्द को मर बनाने वाले हैं। ये मन खुदा करते हैं जो नामर्द को मर बनाने वाले इस जगह पर महाशाह से कथा को व्यस्त उठा के और ये फरमाते हैं भाई देखो बुजुर्गों का काम में गुरु होता है असर होता है हमारे कारण को असर नहीं करता है। खुद साधे रास्ते हो सारे मकान के कई मंगवाए जाते हैं ये आपने देखना है ये सवाल जैसे देखो ये महाराज उसको याद है जमानी हम चाहते हैं ये महाराज हमको याद है ये हम सुना ये लेता है कि इस कलमात में अनुवाद हमारे हमारे घर में आया है ताकि लोगों को नफा चलाता अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो हम तरीका इख्तियार कर लिए हुए हैं इख्तियार करने की हम सबको तौफीक दे खुलूस अता फरमाए अल्लाह ताला किसी के मेहनत को राजा नहीं करता अल्लाह ताला किसी की नियमत को फरमाते हैं कि व्यास भी हो उसको भी करते रहो अल्लाह तब उनकी मर्जी हो जाएगी तब कोई इतना बड़ा ताला बहुत बड़ा फल समझता हूँ जिन जैन राक्षस के रानी भी आए हुए हैं जिक्र शरण भी आए हैं इबादत और तिलावत भी आए हैं ये बहुत अच्छी चीज है। रश्मियाँ कभी नहीं कम होता हो रश्मि तो असल हर सब माते थे दुनिया हर काम में बड़ी रश्मि से शुरू होता है रस के बाद असल बनता है तो रश्मि चौथे जो काम होगा उसको भी कर दे दो क्योंकि वो रस में रस नहीं करेंगे बेटा असल हो जाएगा। इस मेरा पर अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे अपने बुजुर्गों के बारे में माध्यम दिशा और आगे किताब भी नहीं पढ़ते माशा सुल्ला साहब बहुत वो हफ्ता मशहूर था होता है और राजन से पूछे ये बारह ध्यान है गुरुमानी वर्ग थे उनको गुरुमानी वर्ग मुझे याद नहीं है बारह लेकिन मैं इस कलाम को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि उस उनके कलाम के प्रकार में शामिल हो जाए सिर्फ मेरे मेरे कलाम में वो बात नहीं आ सकती जो उनके कलाम के निस्बत से उनको बात आएगी महाराज अभी बुजुर्गों के कलाम से ग्रहण करें किताब उनका सुनकर सुनता रस्सी के सवाल मैं आगे की कार पर से शायद इस काम की बुनियादी चीज में मैं आगे की कार बस शेयर किताब उल्ला सुनते रसुल्ला वसीर से सवाल इसको भी बहुत जोर देते थे माशा तुम समझते थे इनकार करवाना है वही समझते थे कि इनकार पर काफी वाले की रावत ये कार्य करती उसके बाद ये कहा करते कि देखो ये बुजुर्ग इसलिए बने हैं वही जानते हैं इस काम की बुनियाद तीन चीजों पर है किताब उल्ला सुन करके रसूल उल्ला वसीर सरब ये हमने जाए कीमत तो सुना है कि यहाँ करने तो छोटे मित्र तो मान जाते हैं इतनी मदद सुनते हर बात इन बातों को बयान करते किताब उल्ला सुनते रसूल उल्ला वसीर सरब यहाँ बिना सीरत सरब के तुम किताब उल्ला सुन कर सुना से फल हाथ नहीं कर सकते सीरत सरब उल्लेख के चलोगे जहाँ तो विवेक प्रकार रखा है सब है एक किताब उल्ला को छोड़ा करता है सुनते सुंदर नहीं कर सकते अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों के सिरे पर चलने की जरूरत हमारे यहाँ पर बादशाह सुंदर साहब खुद पचास साल से शायर भी आ गए थे हफ्ता वजह तो हमारी नहीं बयान करते थे माँ गड़गोही के मकतूबा या माँ का आरोग्य प्रवर्थन माँ का कोई बीमार न कोई चीज समस्या न कोई है मकतूबा या मकतूबा उनको लेकर सुनाते थे क्योंकि इनके अल्फाज में अनुवाद होते हैं कुछ सारे अनुवाद करो हम तो दिल्ली समझ देती है मुंबई करो हम तो उनके बाद समझते थे कि बादशाह से ज्यादा कोई बात गुरु है ही नहीं, तो ध्यान में थे बात जगह वन नहीं और लोग भी हैं, वरना हम वही समझते थे कि महाराणा के अलावा कोई गुरु नहीं है। हमारी फूफी थी वो कहती थी कि देखो अगर महाराणा नहीं रहेंगे तो सूर्य नहीं रहेंगे, नहीं इतना ऐसा काट है बुजुर्गों के साथ। अब हर एक वैश्विक है महाराज उन्होंने ये बात न सुनाई, हम मुझे किताब बताते हैं मुझे जबानी याद है लेकिन मैं किस लिए इसे सुना चाहता हूँ ताकि इनके अल्फाज के बरकत देर का देना शामिल है। तरीक के बाद मुझे याद है रमानी खूब सुना सकता है लेकिन मैं इसलिए उनके गवान ताकि उनके प्रकार जो अरमान जो है कलाम के वो बाकी रहे मेरी वजह से उसे कभी ना हो जाए। ऐसा बुजुर्गों को बोल रही थी, बुजुर्गों को बोलते अरमान भी पड़े रूल मानी मरे के बाद रवानी आता रूल मानी तो बदस आने भी थे वसी भी थे थाने खुद फरमाया था कि वसी विदा को तस्वीर से तस्वूप से बहुत आकर निर्भर है खुद बात आने को तस्वूप और तस्वीर हमारे बुजुर्गों का अलग अलग रंग रहा है। हम लोग तो वही है तो बादशाह सुल्ला साहब के साथ प्रसाद वाले आती सब लोग पसंद भी करते हैं। उसके अलावा मुझे भी उनका नाम से उनकी बातों से अच्छा देने की टोपी थी जिसके लिए सुना रहा हूँ पहले मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूँ। ये मत उतार है पैदा जी याद रह पानी ये किताब है हजरत मौलवी रहमतुल्लाही के खुदूस है उसका नाम रखा पैदा जी याद रह पानी और बहुत इसकी तारीफ किया है कि कम से कम इसी को पढ़ पाओ में वही मिला किताब है कम से कम इसी को पढ़ लो बहुत कुछ आगे हो जाएगा ने इस्लाम के ऊपर नजर बनाया है। हम इसी रात के दूसरे दिन जो हमारे इस रात के दूसरे में हमको वो चीजें जो बुजुर्गों को हासिल किया अपने खास बंदों को जो हासिल दिया हमको भी हासिल करना जो हमारी रियासत की परमात्मा ने फिर भी नसीहत भी ताकि उनकी बरकत हासिल हो जाए। अरे फरबल जी खत हो गया है अरे फरबल हाथ जब देखो सब का वक्त है असबाब जमीयत सब हासिल है चार खैर में काफी और चार मंडोर की गुजर से जवान फरहन आज जब भी फुर्सत का वक्त है असबाब जमीयत सब हासिल है हर आपके अच्छा मौजूद है कोई सब मुकदमा नहीं कोई परेशानी नहीं तो उन लोगों को फुर्सत उस फुर्सत में काम करना चाहिए। ये उर्दू की बात लिखी है पारसी के तरह जबरदस्त बादशाह से कहा था वो पारसी के बारे में करते थे तो सुनाते वहां पर पारसी की सुनाना है तो समझेंगे उर्दू ही समझने यही बड़ी बात है। तो कहते हैं अरे फरहान आज जबकि फुर्सत का वक्त है और अस्वाभाविक जमैयत सब हासिल है इतना क्या खैर में काफी या चाल मटोर की कोई टेंशन नहीं उर्दू में भी प्रयोग करते मामला वही है अरे फरहन जब भी फुर्सत का वक्त है और असभावे जब ये सब हासिल है खाए हो पी हो प्यार नहीं भूख नहीं परेशानी नहीं ये नहीं बीमारी नहीं सब हासिल है काल खैर में काफी और चाल बटोर के आप बुझाई अल्लाह ने कोई सेहत दिया दो चीज एक तो फरहान और बीमारी से निजात हो तो बहुत बड़ी नेमत आ गई उसको काम में लाया जाए अल्लाह हम सबको चौके कार्य खैर में ताकीर और ताकीर और चार मटोर की गुजारिश नहीं चार मटोर की नौजवानी के बेहतरीन जमाने को बेहतरीन आमान है नेताब है बातें मौला ने सब करना चाहिए जिंदगी सबसे बेहतरीन जवानी है इस जवानी को जो बेहतरीन बेहतरीन चीज है राम के बाद जो बेहतरीन चीज है उसमें सब करने आप ये है जवानी को हिस्सा न हो लेने का जाता है, पसंद आता है कि कोई हल नहीं। भगवान हमें पूछ रहा है जी वो भी विश्वास मान ला लीजिए, उम्र जवानी भी नहीं है बिल्कुल। महात्मा अभी नौजवानों से भी हम बस अच्छे महात्मा मन करते थे, जवानी को काम में लाओ, बेहतरीन वक्त है तो बेहतरीन अमल में सोचा करना चाहिए। तो ये उदू है बातचीत कैसी होगी, अधिक कैसी होगी, अर्थन आज फुर्सत का वक्त है और अस्बाब जमीयत सब हाथिल है, काल खैर में ताकीर और काल मटोर के गुजैश है। नौजवानी के बेहतरीन जमाने को बेहतरीन आमाल में इतिहास और इबादत मौला में सर बनाना चाहिए। मधु मुहर्रमा और मुसलमान विश्वविद्या से पहले करके पांच भर की नमाज पांच जमात अपने ऊपर लाती करना चाहिए। ये नहीं घर बन गया जमात की पाबंदी बहुत आनंद जमात हजरत कभी बीमार रहते थे बीमारों पर नहीं हमारे पढ़ी थी उनको रोकते हैं तो मंदिर जाते थे इधर लोग उठते थे काफी देखे थे हम लोग को हम लोग सब भी जाते थे सीखा नहीं ये नमाज पढ़ी क्यों पढ़ो गुजरत कुछ बोला जरूर चलूंगा हम छोटा के लिए मुहर्रमा मुसलमान शबरिया से पहले रहते थे पांच वक्त की नमाज पांच नमाज अपने ऊपर लाते करना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा पाकि अभी जरूरत नहीं है, बार बार मैं उर्दू में बनता हूँ कपड़े में तो बनता हूँ क्योंकि उर्दू भी थोड़ा सा कम जरूरत है ताकि इसकी वजह से वाले भैया बन पांच वक्त की नमाज पांच नमाज अपने ऊपर लाजमी करना चाहिए। निशाब की मौजूदगी में इंतकाल पैदा करना भी जरूरियात इस्लाम में से है। नमाज पढ़ो बाद चार मजर पर जैसे नमाज फर्ज है उसे इंतकाल भी फर्ज है वैसे हर भी फर्ज है। सारे निशाब आदमी है तो सरकार से रहता ही और ज्यादा बचा तो उसको हर करने आते चार मजर है बहुत से लोग ऐसे हम लोग जानते हैं कोई कोई उनको इससे राहत थी मेरी नहीं कह रहे बहुत हम लोग चले जाते लेकिन उस युग में लाने का भाग भी नहीं था लाते नहीं करते थे क्या करते थे साहब की मौजूदगी में सरकार का अदा करना भी जरूरियात इस्लाम में से इसको भी रगबत दर्द जलते एहसास मंदी के साथ अदा करने चाहिए। यही कि कामान है कोई कम है उससे सरकार अदा करो समझो जैसे नमाज को चाहते हो कि खुशी से सरकार की खुशी से अदा करो अल्लाह नमाज का दर्द करना ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने आपने कमाले कर्म से ने अपने कमालिक कर्म से तमाम तीन रात में सिर्फ पांच वक्त अदाए इबादत के लिए मुकर्रर फरमाए बहुत से लिखे बनते हैं पार रमन नहीं बिताए ये पांच वक्त को भी दादा बनते हैं अब ये अल्लाह ताला ने अपने कमालिक कर्म से तमाम तीन रात में सिर्फ पांच वक्त अदाए इबादत के लिए मुकर्रर फरमाए हैं और मारे नामी और जंगल में चलने वाले जानवरों में से चालीसवा हिस्सा ठोकरा के ऊपर गया है गुण मानते जो नारा मानते चालीसवा का ये देखा रहने शरीर का युद्ध शरीर की आसानी अल्लाह करता है इसको देखना है हम बुरी पीढ़ी करें चाहते हैं चालीसवा सर अब और महा जैसा सरों का मरदान मस्जिद ये भी नहीं आएंगे खाओ नहीं खा सकते हो, ये भी अच्छा करना है कि मोबाहा को भी जायज करा दिया है लेकिन उसमें भी इसी बात नहीं होना चाहिए, हर सूत्र राहुल नहीं करना चाहिए। यदि की इजाजत है उसके दादा होटल में बैठे रहे और बहुत से ऐसे लोगों को जाते घंटों होटल से बैठे रहे कुछ पढ़ो कुछ करो कर भी नहीं सकता, ऐसे लोगों को दादा भी मुश्किल होता है। नहीं दे रहा हूं नमाज कही है रोजे के लिए बहुत से ऐसे लोग हमारे जरूरत है, और यही नहीं बड़े सीनियर पीढ़ी वह सामने पीते हैं दूर से जितनी देर भी तो उम्र तक हो जाएगा कोई तरह से सब लोग को अदब दीन का अदब शरीर का अदब मजबूत रखते हैं हम सबको तो अपने अब वो बाहर के कथरों का मैदान वैसे किया है वो बात खा भी सकते हैं हर चीज की एक हद होती है उसी राज के अंदर रहना चाहिए। बड़ी बेसाबी की बात है रात्रि की सात घंटों में से जो घड़ी इबादत राय में मशहूर न हुए पहली बात मगर वो ने खुद लिखा है दिन में चौबीस घंटे में दो घंटे नहीं सकते दो घंटे लिखा है तो दो घंटे को अल्लाह के पास करना चाहिए हर वक्त हर वक्त जरूरी है तो हम बुजुर्गो ने हर वक्त क्या किया है अलावा पर वक्त करवा दे कुछ वक्त ले तो जिन दिन तुम हो तुम्हारा अपराध हो राम सब कुछ तुम हो मैंने तो अच्छा हो अच्छा बहुत देखा मैंने और ये पढ़ा था कभी किसी ने शेर सुना नहीं होगा मुझे ये पढ़ा है मैं करता रिंदी वहां वजन आती शबा अरे यहाँ पे मौका दे दिया अरे हाफिज जब तू बोले हो गए निकलो मैं खाने से प्रत्यक्ष आकार में पड़ रहा हूँ ये रिंदी ये आजादी जवानी से देख लीजिए बड़ा भी नहीं आज बोले होते हो उतनी ही बढ़ती जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है रुपये की मोहब्बत बढ़ती जाती है चुप्पी झूली आपके अगर जो पढ़ रहे थे अब किसी ने सच न सुना हो कि हजरत लाखर गुनगुनाए तो शेर पढ़ते हो गया मैं तरह का था तो चाह रहे और विषय तरह था शेर की तरह पढ़ा नहीं विषय तरह नहीं कर देता शेर की तरह चुप्पी झूली आपके अपने मनुष्य बोल जाता है इससे महात्मा के हजरत अपने गाड़ी में बेहद मोदे के चप्पल के अगर मोदे ठंडक में आदि का तो बोला भी नहीं है चल जाते भी नहीं होगा लेकिन हजरत के बुलाने के बाद चल नहीं क्या मोदा महंगा चादर हो गया बस वो मोहब्बत जो भी इशू दिया आपके जो भी इशू दिया आपके आज मैं करता तेरे उत्सव हिंदी और भजन आपकी गहरा के शबा हो रहा है फारसी से जो पता में अला हो गए हैं वो उर्दू में भी गजारा नहीं हुए जो भी इशू दिया आपके आया अभी से बुढ़े हो गए आजादी में और तब्दीली में सर सुनना अच्छा शरीर नहीं मुझे बहुत पता है शुद्धि आपकी मैं क्या करते हैं शबा हो रहा है आज शबाब जवानी में जो है कल छुट्टी आओ इधर आओ अब देखो अच्छा कब तक कैसे रहोगे ठीक रहता है बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं करते थे जिसे खुद करते लोगों का बात है जो भी शुद्धि आप मैं करता देखो रीति वह बताएंगे, रीति यानी मन की बतानी बातें ये जवानी में तो जीत देती है, यदि बुढ़ापे में जीत देते हैं तो नहीं बुढ़ रहते थे। ये पढ़ रहे थे, डाल रहे थे, रो रहे थे, मैं पहुंच गया, मैं ऐसे सकते हैं, उनको बहुत असर हुआ, हम उनको प्रेम करा जो भी विश्व आप मैं करते हुए रीति वहां बताते सवाल ठाकरे का हमारे वही के कुछ ऐसे लोग बैठ रहे हैं कि जो लोगों को दुनिया माफिया की खबर नहीं रहती, अल्लाह ने कहा जो खाला साहब ने हर भाषा और सुल्ला साहब के लिए कहा वो सुल्ला ये तुम्हारे को देख मा था कर रहे अगर तुम्हारे ऐसी कुछ जो प्रियक्ष जी आते मैं कटा दे रीति वह बताती हमने सुना है उनके पुराने साथियों को कि हर तरह वर्षा बहुत बासाही बनाने वाले नहीं बैठती थी हम जानते हैं ताकि मुझको कोई कोई भी नहीं समझे ये नहीं कहती हूँ बोली थी देवगढ़ के पाली थे शाह साहब की शादी अंदर शादी लेकिन ये अपने को इतना देखना है जो भी जी आपसे खाने से खाना छोड़ो चुप्पी शुद्धि बड़ी बेचाबी की बात है, बड़ी बेचाबी की बात है कि राज्य की 60 घंटों में से 2 घड़ी की इबादत लड़ाई में मशहूर हो गई। बड़ी बेचाबी की बात है, चौबीस घंटे में 1 घंटा भी अटाके नहीं आ सकते, पूरी खुली ग्रह ऐसी काफी में तरक्की अच्छी कैसे कैसे बड़े लोग पैदा हुए वहां का कोई कोई खुद सिर पानी चाहिए कोई जो भी शुरू है चौथे घंटे में 2 घंटा वो वक्त नहीं मिलता अल्लाह के लिए निकालना निकाली 2-3 घंटा वक्त निकालना चाहिए अल्लाह के लिए खलवत में तैयार करना चाहिए। बड़ी पेशाबी की बात है रात के 60 घंटों में से 2 गरीबी इबादत इलाही में मशहूर न हो और 40 में से 1 हिस्सा फोकरा को न दे 40 वो भी बड़ी साफी बात है। वक्त में भी पेशाबी और उनके भी पेशाबी उसमें भी भूख नहीं आती भूख तब इबादत करोगे रुपया भी खर्च नहीं करते वक्त में नहीं देते तो अल्लाह तारा क्या समझते हो अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीप लगा दे मंदिर से छोड़े जाते अब आदमी घर से छोड़ करके किसको जिंदा पाएगा किसको नहीं बाहर बनकर कहना चाहिए और हो भी जाता इंदिरा पर जिंदगी का ये हाल है फिर जिंदगी को रायगा नहीं करा जाए अपने मन को रायगा डाले वो बाहर से कदम बाहर कर देते हैं जो चीजें वो बाहर है वही बाहर मिलता है इसकी इजाजत है उनके तो उसी कर पाए जाते हैं वो इजाजत है बकरे जरूरत खाने की इजाजत है चा पानी की इजाजत है चढ़ने की इजाजत है ये सिर्फ चढ़ने में बहुत कम कर मानते थे ये सिर्फ चढ़ने जाते हैं क्या चाहने एक चाहते को मकसूद न बना आमतौर से गर्मी अरोड़ा शुरू में को मजी पाकर की ग्यारह बजा धूप इलाहाबाद की मशहूर है की उसी वक्त रक्षे पर कारों का हम तो देखा भी नहीं था उसने रक्षे को बैठे मामले खुला है रक्षे जाते हैं सीधे जाते रहते हैं वैसे घूमते रहते रामायण तुम मैं समझते हो कि मैं जानने भी जाता हूँ, कभी कभी हम लोग बैठे सबसे थोड़ी बैठे गुरु साहब चाहते हैं मैं भाषण भी पढ़ने जाता हूँ ताकि अपना माहौल श्री नारायण में पूरी हो। वैरन दे निकल गए कुछ दूरी में अभी ईद का दिन है, मैं अपना पुराना दूधा पहले चला गया था, लोग देखते कर देगी पालना का पालन वैसे बताया जूता नहीं है ये सोचते जूता जाए जैसे लाया बना लाया बोली फिर अच्छा जूता जो नया था वो लिखते उसको पहले कब मार गया ताकि ये कोई समझे है कि जूता जिसके पास नया नहीं है तीसरा पुराना पहने ये गवार नहीं हुआ। इससे दिल में यह आएगा कि महाराणा के पास जूता नया नहीं है तो ये पुराना पहन गया तो मुझे कुछ ऊंचा का पता लगा सकता हूँ वहाँ डॉक्टर रखना जो था ये सब ऊंचा हमारे लिए है बता है कि देखो मैं पुराना जूता पहले जाया करता था लोग देखते इसीलिए ये कहेंगे कि महाराणा के पास जूता नहीं है तो ये समझ के जूता लगाएंगे ये मेरे गहरा देखा हमारे घर जूता पूरे अपने को खाने की फिल्म में रहे और शुरू में रहे बड़े को याद आती है खाने पीने को याद आती है खाने पीने पहनने के कपड़ा वगैरह भी बहुत लंबा पड़ा गया पहनते थे क्या फिर अमीर में जो गए वो एक शाद वगैरह को बने उनका छोटा छोटा बढ़ा क्या बने चार रुपये आ गया हम लोग इंसाफी की बात खुद सुना के तो वहाँ दूसरा मेरा कार्यक्रम सुना भी है बड़ी बेइंसाफी की बात है रात दिन के सात घड़ियों में से दो घड़ी की इबादत इलाही में मशहूर ना हो कभी मैं तो मैं खुश सुना है कोई दिक्कत है वो जीवन पूरा नहीं हो रहा है जो भी पूरा जानते हो अगर सबक का पढ़ाओगे तो मोदी प्रकट आ देगा तो उसमें तो मजबूर हो पढ़ाओ उसमें तुमको कोई कस नहीं होते मोदी का पूरा हो ना बहुत पूछता है ये अल्लाह से और पूछता है ये अल्लाह ताला का मामला है तो उसको क्या लापरवाही से लोग और सबक का पढ़ाओ भर मौजूद करना काट देगा कर देगा ये मुझे पूछा मेरे सामने का है कि ये बोला है मैं तो सुस्त है मेरी पढ़ाने में सुस्त इसलिए है कि उसका चालू चालू से क्योंकि अगर तनख्वाह पूरी नहीं मिलेगी तो धीमी क्या मिलेगी इतना इतना भी लोग करते हैं इसी बात में बहुत धार्मिक बहुत सारे ज्यादा ये सारी ये बात है कि रात दिन की सात घड़ियों में से दो घड़ी भी ये बात लड़ाई में मशहूर होता ये बात बहुत जाते मैंने हम लोग से कहा कि हम लोग इतिहास देंगे हम लोग सब बैठ गए इतिहास तैयारी में पंडित में तो मस्जिद बीच में है हजरत का घर और सरकार का मस्जिद है हम सब लोग बैठे बड़े वर्व बैठ गए ज्यादा दिन जहां रहे अब वो जो इतिहास दूसरा लेना था कहा जो मत रहे हैं कहा कि ये इसलिए कि मैं इम्तिहान लूंगा इस बात का दिल मेहनत कर रहा हूँ ये नहीं समझ में आया कि इतनी देर से बैठे हुए जो मेरा नमाज पढ़ी होती मैं एक आदमी को नहीं देखा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ अभी ये पता लाया भी नहीं पढ़ाने का भी पूरा पूरा हाल और उसके बाद ये नहीं चाहते थे कि कोई इंडिया भी तक पहुंच पाए सबसे आसान वाली भी छोड़ना कभी कहते थे सबसे आसान वाली का छोड़ना है क्योंकि अगर पढ़ाओगे नहीं तो पता ही चलना चाहिएगा वो उनका बीवी ना खुश हो जाएगी इसको क्या पढ़ोगे पढ़ो इधर ना कभी ये बताए कि दादा जी मतलब दादा आपका दोस्त मुझे बहुत ही याद रखता है। इसे अंदाज से कहा अगर नहीं पढ़ाओगे तो सब आपका कहीं भी ना खुश हो जाएंगे। ये होगा वो होगा अगर है ये वजीफा छोटा होना इस अंदाज में मामला होगा देखा जाएगा। सत्य मामला है कोई पावन नहीं हो किसी बात पर ना खुश होते थे तो हम तो समझ आते थे कि वही बात कितना है देखो दीदी जो अच्छे हैं हमारे पास परिवार के पास रहेगा एक कदम तो करते ही थे हमारे चारों वाले तो बहुत जाने हैं एक कदम तो जब नामित करते ही पढ़ते हैं करते हैं। हाँ चालीस में से इक्कीस जन अज्ञान में जवानी में अज्ञान में जवानी में नफ्स अम्मारा के तसल्लुत और शैतान नई की हुकूमत का जमाना है हमारे करीब और एक असी के मुकाबले में हुकूमत किया जाता है हमारे करीब को कल को जब भी बुढ़ापे को उम्र आ जाएगी कुत में कमी जुड़वा होगी असभाव कमी है कल को परागंद हो जाएंगे उसमें सिवाय दामाद और वैश्विक मानी के कुछ हाथ नहीं होगा जवानी में तो जवानी अपने खेत गुण में गुजार रहे हो लेकिन जब बुढ़ापा आएगा करना भी चाहूंगा तो नहीं कर सकोगे उस शर्तों को नहीं ताकत होगी उस रामत से बचने के लिए जवानी से मश करो उस वक्त सिवाय गदावत और पश्चिमानी के कुछ हासिल न होगा और ये भी हो सकता है कि कर का मौका ही कर चल जाए जवानी मौत आ जाए जवानी में कितने लोगों को जवानी की मौत आ जाती है और गदावत और परेशानी जो कि किसी की तौबा है वह ऐसे न हो सके हो सकता है कि तुमको वो कहीं ना कहीं पश्चिमानी का जरावट का इंदिरा जो वो मिला है उसको वही बस समझो आज चाहते रहते थे बहुत से तालमी जाते थे जो कुछ लोग सोए रहते थे भी सुलूक देखने के लिए सो रहा है सुलूक देखने अगर किसी को देखा कि जगह जगह जाते हैं तो सड़क दे रहा है उसको खड़ा देते हैं दूसरे पास सड़क कर देखा है शुरू तय करने के लिए आया है जगह तरफ सड़क देख रहा है और ये शुरू यानी मतलब कि ये सब चीजों पर नाम सब करते हैं कामयाबी तो काम से होगी नहीं काम से होगी जिक्र का एक जिक्र के इंतजाम से होगी फिक्र के इंतजाम कामयाबी तो सारा संशय है कामयाबी तो काम से होगी न कि उसमें काम से होगी जिक्र के इंतजाम से होगी फिक्र के इंतजाम से होगी मस्जिद बीच में है खानका एक तरफ है एक तरफ है हम लोग पब्लिक बात भी ले करते थे हमेशा माहौल है तो अपनी लड़कियों को भी ये आना जाना रहता था तो देखो ये जिक्र इतना खुश होते थे हम लोग मस्जिद में जिक्र करते रहते थे लेकिन जिक्र पीछे होता था तो लड़कियों से कहते थे कि देखो ये जिक्र देखो जिक्र जिक्र की कोई मुंबई में थे जो निकलते थे निकलते थे जानते जाने लगे रस्ता तो जमाने के लिए सड़क पर मुझे लिखो जाता है एक तो फिर मैं भी चला गया देखा दूर से तुम क्यों आ गया था तो देखने में तुझे की तरफ होता है क्यों मार रहा है मारा जी हमको इन सबसे तो मिले और मुझे नहीं मिले तो तीसरा दिल करते हो मेरे जाने वाले तुम क्यों उठ गया ऐसी बिल छोड़ करके अब याद आ गया था मुझे बोल रहा है याद आती है बात कामयाबी तो काम से होगी अल्लाह के आदत की हुकूमत सरवर की जिसकी खबर पैगंबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और नाफरमानी करने वाले मुझे डराया है सामने, वो जिसे डराया है तो भी डरो उस दिन से, ऐसा न हो वहां खाली आ जाओ और पश्चिमानी हो। शैतान आज करने पर रहेगा, जो शैतान आज तुमको धोखा दे कर देगा ताकदीब है, अल्लाह बख्श देगा, ऐसा धोखा है। अपने खुदावंदी को बहाना बनाकर एक जगह में बाहसी कर रहा है शैतान, क्या जाता है करीब है माफ होना चाहिए, सब बहाना बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि दुनिया बाहर आदमाइश को ये बात है, इसका तो जवाब ही नहीं है। खूब समझ लो कि दुनिया बाहर आदमाइश है, यहाँ दोस्त दुश्मन दोनों को मिला जुला रखा गया है, दोनों को मजबूरी रहमत बनाया गया है। इशारा को रहमती बस अतुल शही मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, इसका पता चलता है मगर क्यामत भी दुश्मन को दूर से जुदा कर देंगे। आज यहाँ दसा वाला है दो दिन सवाल है अलग रहने एक मेरे हुए हैं, यहाँ दोस्त अलग दुश्मन अलग, तुम्हारा रास्ता जहनत है या रास्ता जहनत है। अल्लाह ताला हम लोग को भी अपने दोस्तों में शुमार करें, बातें गुजारों में शुमार करें, जब कोशिश करें तो हम लोग बहुत खुश हैं, जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह की तरफ से मदद होगी तौफीक होगी। अल्लाह हमें असर पर तौफीक करे, महाम आमार वसी सब तवक्कुल वाले बहुत असर देगी, ये दुआ बहुत बात है। आपसे ऊंची रसन ये भी क्या है, बहुत बात अल्लाह से ऊंची रसन करना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमको बख्श देगा, शिकायत बनाएगा, लेकिन इसके बाद से नफरत न बनाना चाहिए, सब कुछ करते हुए भरोसा अल्लाह के मदद अल्लाह के रहमत अल्लाह के अफो करम पर रहना चाहिए। अल्लाह सबको तो मिले माशाल्लाह, रहा मैं यहाँ माहौल के बाहर कभी रात मिले रहता है, रात काफी हो जाते हैं बेजार होते हैं, अल्लाह का सब कुछ होता है करते हैं, सब कुछ ज्यादा बात होता है अपने यहाँ से, सब कुछ ज्यादा है इसलिए आपको मुझे लिखी मेरा सोची है नसीहत होती है, मैं भी चाहता हूँ लेकिन अल्लाह तारा बस अल्लाह के मन क्या पहुँचा रही हूँ, अल्लाह तारा की तोहफी का पहुँचा रही हूँ, ये दुआ कोई बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर सकता है, ये हुजूरी लामी असर का तौफीक है महाब बेगमे आमाल वसीफ का तवक्कुल वाले बहुत से सके नहीं तजुबा के मांगने लगे संपर्क है। अल्लाह में भी असर पर तौफीक है महान अल्लाह अपने महबूब अमन की तहजीब की तौफीक दीजिए, असर पर तौफीक है महान जो तौफीक उसे अमल करने की तौफीक बरमत फरमाइए, खुश रिजन की तौफीक दीजिए अल्लाह से खुश रिजन रखो, अल्लाह एक नजर में आप दे दी ठीक है, मैं अपने बंदे की गुमाई बता रही हूँ तुम अपने को दोस्ती न करते हो तो हमें कहता था ना तू जरूर जगह भेजेगा, उसकी वजह से लापरवाही से नाम होना चाहिए अमल में, लेकिन अकीदा ये होना चाहिए कि हम अमल भी बहुत करने करके अल्लाह के पढ़ने ही जब जगह जाएंगे, ये कोई किसी को हम नहीं घुमाएगा हम अमल से जगह जाएंगे, होगा ऐसा जो होगा लेकिन ये समझने की जरूरत नहीं, अल्लाह हम सब लोग को दीन तरीक को समझने की जरूरत है और तो अमल की गौरी थे उसको पहुंचाने की गौरी जो सही चीज है सही शरीयत है सही बुजुर्गों का हमारे मामूलात है उनको पेश करना चाहिए, अल्लाह मुझे जाना है जो अभी ये वहां भी काम काफी यही करता है हमारा यही रहता है काम जो अभी करना चाहता है काम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारे रास्ते को आसान फरमाए, मोहब्बत और नस्बत और अल्लाह ताला ने फजल करम से जन्नत में सबको एक जान करवा दिया। लोग भी माए आप भी कुछ मर रहे हैं, लोग भी कुछ मर रहे हैं, सारे ने खोला है कि बड़ी बात बड़ी अजमत है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम सब लोगों को अपना शरदारी बना दे, तारी बनाए अल्लाह ताला की हिफाजत, अल्लाह ताला की इताअत, इसकी तौफीक ज्यादा से ज्यादा इनायत करवाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम साहब कराम बुजुर्गानी के रूप में ये अल्लाह जो आप चाहते हैं हमसे हम को ये चाहते हैं कि जो भी ना बड़ा करना برحمتي يا أرحم الراحمين، بحبة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.